Trójka budzi. Zapikało, czyli kombinat zaczyna pracę. Łatwiej będzie na pewno wyrwać się z łóżka. Najwyższa pora na tak zwane działania rozbudzająco-pobudzające. Wschód słońca przecież już za pół godziny. To żeby był progres, nie regres, od razu grupa Riverside. Dzisiaj perkusista grupy kończy 53 lata. Piotr Kozieracki. No to płyniemy wspólnie do 6. 23 dzień maja, wtorek. Trójka budzi. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Zapraszamy. świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli kłębią się. Przy tobie, z tobą na pewno do szóstej. Czyli obudź się, tak jak tutaj koleżanka śpiewała. Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie o tym zespole. Karma Koma, zostanę przy tobie. Co ciekawe, przy pracy nad drugą płytą Karma Komie pomagali panowie z ONA, czyli Wojciech Horny i Grzegorz Skawiński. A co wtedy robiła ona? No na pewno 23 maja to świętowała i to konkretnie. Właśnie dzisiaj ma urodziny. Agnieszka Chylińska, 47. Na zegarach 10 po czwartej. No to gramy, to już słychać w trójce. Koła czasu. Aga z czasów. Właśnie. Aga. Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już. Ślepy ląd. Nie wiesz, czy osiągniesz sen. We'll be right back. granie z piorunami w trójce, ale temperatura wysoka, no to rozgrzewa i też pobudza. AC/DC, You Shook Me All Night Long. O pogodzie wkrótce. Będą dzisiaj zaburzenia w niektórych miejscach, natomiast trójka wszędzie, trójka budzi, no i można się zdecydowanie na dzień dobry pozytywnie naładować. Dziś do 6 najczęściej będziemy słyszeć z Agnieszką Chylińską. Dzisiaj świętuje 47 urodziny, a 9 lat starszy jest Phil Selway. Dzisiaj obchodzi 56 urodziny, a my razem z nim to już słychać, czyli jest to perkusista grupy Radiohead. 17,5 minuty po czwartej. Do wschodu słońca z trójką, a wschód słońca już za 12,5 minuty. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Twoje sny, wolności twej. zdarzyła się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Jak się kochać, to przy Beatlesach i przy Trójce również. Manchester właśnie u nas. To była wspaniała wiadomość wczoraj, że mecz Manchester City Inter Mediolan, finał Ligi Mistrzów, będzie sędziować nasz Szymon Marciniak. Tym bardziej jeszcze większa ochota będzie, żeby obejrzeć ten mecz 10 czerwca od 21. A państwo też sędziujecie, ale na liście przebojów Trójki. Ostatnio Riverside jakby dostali żółtą kartkę. Minus 3, czyli z trzeciego na szóste. Tym bardziej myślę, że warto zagrać. Piotr Kozieracki, perkusista grupy, kończy dzisiaj 53 lata. A lista w piątek od 19. No to kolejno. Riverside, pójdzie z niej Depeche Mode, a następnie sprawdzimy, jaka to dziś będzie pogoda. 26 po czwartej, tu Trójka, Polskie Radio. Everyone, who Tak, w Warszawie i w Krakowie na początku sierpnia, to warto przypomnieć, w tej porze, w Trójce na Dzień Dobry, Depeche Mode, Shake to Disease. Pogoda dziś nami tak trochę wstrząśnie. Na południu i na zachodzie synoptycy zapowiadają burze, większe wyładowania, ale akurat nie w centrum i na wschodzie, tutaj raczej bez zaburzeń. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to najcieplej dzisiaj w Katowicach, nawet 26 stopni, a tylko 15 w Szczecinie. To dopiero jest rozpiętość. W Warszawie 23. Słońce będzie próbować się przebijać. Miejmy nadzieję, że skutecznie. Do 5:25 minut. Now and then I think of when we were together.

się. Może kiedyś zmienię się. Długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmienię się i dorosnę jedna noc lub jeden dzień. Może zmieni kiedyś mnie. Do końca. Może kiedyś zmienię się. Długi płaszcz ubiorą. Jeden dzień może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać, abym mógł tak żyć do końca. Atmosfer, głowa w chmurach, to proszę państwa, jest tak, że te ciemniejsze chmury dzisiaj i na zachodzie, i na południu, to niebo by się przydało, muzyczne, przepiękne, już za moment świętujemy dzisiaj, grając utwory Agnieszki Chylińskiej. Aga dzisiaj kończy 47 lat, trójka budzi, do piątej już tylko 11,5 minuty. To takie dźwięki, dzięki którym tak sobie myślę, że łatwiej wydostać się spod kołdry, prosto z trójki. Thank you. od samego rana. Bring me to life. Tak też działamy. Trójka budzi, słychać życie. Do piątej już tylko dwie minuty. 23 dzień maja. To filmowo naprawdę niezły dzień. W 80. premiera teraz już absolutnie kultowego Lśnienia. 4 lata później Indiana Jones objawił się w Świątyni Zagłady. Teraz czekamy na nowego Indianę. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia w kinach od 30 czerwca. I jeszcze polski film Sara Macieja Ślesickiego na ekranach 26 lat temu, tak masowo po raz pierwszy. Więcej oglądania w radiu, czyli w Trójce w piątek po 13 w audycji. Trójkowo, filmowo. Tymczasem inna Sara. Ta Sara grupy T-Love.